Не любіў начальнік асобага аддзела, каб нехта іранізаваў з яго слоў дзеянняў паводзін. Калі гэта рабіў камісар, не скрываў свае раздражнёнасці і вымаўляў кіпеню, а часцей за ўсё на смешачкі строіў ён камсамолец. Ман да гэтага не ўніжаўся, сур'ёзны чалавек. А Абрагінскі быў далікатна ўлюбёны ў кожнага, хто быў дужэйшы за яго старэйшы, хто меў ваенны вопыт і тут у атрадзе рабіў на поўную сілу. Да Баслычыхі меў павагу, што да генерала. Пасля рэйду, нягледзячы на ламату паясніцы, Золатаў быў добры і вясёлы. Сам падыгрываў ігравым кепікам са сваёй панскай хваробы. Настрой у маёра яшчэ да рэйду ўзняўся. 3 дні назад прынялі радыёграму начальніка цэнтральнага штаба партызанскага руху. Усім партызанскім брыгадам і атрадам Беларусі нямецкая разведка ў Мінску арганізавала падстаўны цэнтр партызанскага руху з мэтай выяўлення партызанскіх атрадаў, засылкі ў іх ад імя гэтага цэнтра здраднікаў, правакацыйных дырэктыў і ліквідацыі партызанскіх атрадаў. Гэты цэнтр партызанскімі атрадамі мінскай зоны выкрыты. Маецца звесткі аб тым, што ў гэтай зоне ў мэтах нямецкай разведкі створаны другі цэнтр, які таксама рассылае дырэктывы і людзей і імкнецца звязацца з партызанскімі атрадамі. Загадваю, у мэтах папярэджання пранікнення ў атрады варожай агентуры партызанскім атрадам, з прадстаўнікамі якіх бы то ні было арганізацыі з Мінска, ў сувязь не ўступаць, і ніякіх дадзеных аб дыслакацыі, колькасці, узбраенні і дзеяннях атрадаў не даваць. Завербаваных прадстаўнікоў, якія з'яўляюцца, уважліва правяраць, і тых, хто выклікае сумненні, затрымліваць. Панамарэнка. Золатаў лічыў, што немалую ролю ў прасвятленні становішча ў Мінску мела яго нядаўняе данясенне. Гэта апраўдвала яго дзейнасць, тут тлумачыла правалы яго разведчыка ў Мінску. Нельга не праваліцца, калі фашысцкае камандаванне стварыла такую правакатарскую сетку. Апраўдвала перад начальствам яго асабіста, што хапіла ў яго розуму не пайсці самому, добрую спажыву мела варожая контрразведка. Здзівіла стаўленне камандавання атрада да шыфроўкі, на яго думку, блізарукае стаўленне, палітычнае. Брагінскі паціснуў плячамі, не прыдаў радыёграме значэння, маўляў, нас гэта мала датычыць, у нас няма непасрэднай сувязі з Мінскам. Камісар пашкроб патыліцу, цёмны лес, ніякай яснасці, што да чаго. Аман проста судзіў, седзячы ў Маскве, рабіць такія вывады. Непаспешліва, нямала ж там сумленных байцоў, і яны пастаўлены пад двайны ўдар. Для Амана не існуе аўтарытэтаў, для яго сам таварыш Сталін не аўтарытэт. А неяк пры размове пра Берыю дзіўна скрывіўся камандзір, хоць нічога і не выказаў. Золатаў запомніў гэтую паганенькую ухмылачку. Канешне, пра ухмылачкі радзіраваць не будзеш, але помніць варта, можа, калі-небудзь спатрэбіцца для вуснага даклада. Калі вернецца ў Маскву, характарыстыкі людзям, з якімі тут сустрэўся, ён павінен даць поўныя, усебаковыя. Між іншым, у часе рэйду ў яго з'явіўся штрышок у характарыстыку Мана, шкадуе паліцэйскіх. Была магчымасць скасіць іх больш. Падумаеш, дабытак на цэлы дзень 5 чалавек. Радавала Золатава радыёграма. Радаваў рэйд, урэшце пры ўсім тым ён Золатаў удзельнічаў сапраўднай баявой аперацыі і паводзіў сябе смелым байцом і ініцыятыўным камандзірам. Асабліва цешыла, што ўпершыню за 3 месяцы выканаў свой непасрэдны прафесійны абавязак, другую баявую задачу групы знішчэння здраднікаў, дапытаў 2 захопленых паліцэйскіх і 1 зацятага, які на допыце мацюкавы саветы і Сталіна і партызан асабіста сам вывеў за хлеў і шлёпнуў з задавальненнем, якога даўно не меў. Толькі хіба 4 гады назад, калі расстрэльваў пісьменніка, які падлюга на судзе адмовіўся ад усіх паказанняў і абвінаваць у яго ў недазволеных прыёмах следства. Польскага шпіёна гэта не ратавала, але следчыму было прыемна, калі нарком на сеткін кінуў папрок, груба Золатаў працуеш. За другога паліцая заступіліся вяскоўцы, трохі мяшком ляпнуты, 5 дзяцей, нікога не пакрыўдзіў. Ман адпусціў яго. У гэтым выпадку Золата ўхваліў дзеянне спагадлівага камандзіра. У такой сітуацыі павінна быць палітыка і прапаганда. Не лічыцца з думкай народа нельга, народ павінен верыць у гуманнасць партызан. Паясніцу Золатава ўначы расціралі весела, калектыўна, фельчар Гнятко, Баслычыха, сам Ман. Малады зубаскал Кіпень рагатаў: «Выняў тую шчыліну яму спірытыс ільеце, не паможа, спір трэба ў рота пад хвост, шкібідар». У любой іншы час майор не сцярпеў бы такіх смяшкоў з намёкамі, такой знявагі. А тут на жарт адказваў жартам і выконваў параду, уліваў туды, куды трэба. І гэта, напэўна, памагло. Праўда, доўга не ведаў, як прымасціцца на мулкай канапе, але потым заснуў. Моцна спалі ўсе, акрамя Браенскага. Баслычыха прынесла снеданне, як звычайна, капітан зашаптаў: «Дайце ім паспаць. Сёння зробім выхадны, пастаўце, мы самі падагрэем». Але кухарка забрала каструлю з густым бульбяным супам назад, праз гадзіну прынесла зноў, і ў гэты раз з парога грымнула: «А ну, пад'ём! Разаспаліся, як паны! Рабочыя людзі абедаюць у такі час!» Золатаў павярнуўся, і яму зноў стрэліла ў паясніцу, але не востра ўжо, і настрой гэта не сапсавала. Упершыню фамільярна прабурчэў: «Ну і чортава ж ты, баба Матрона, няма ад цябе спакою, як цябе муж цярпеў! Можа, я на руках насіла, у люлечку клала! Пакладзе такая, як ты, бакі забаляць! Ты, майор, што наравісты конь, вернеш заўжды ў свой бок, куды табе хочацца! Ай, няма ў цябе, камандзір, дысцыпліны в атрадзе, паслухай, як яна прабірае старэйшага! Табе хочацца, каб усе стаялі перад табой на выцяжку? Не муштраваныя мы, зямлю араць умеем». Ігар падхапіўся па камандзе кухаркі, спаў у штанах і босы, рабіў гімнастыку каля печкі. «Ты мне суп не разлі, скакун! Ха, не наскакаўся учора!» Ігар смяяўся, яго развесяліла, што Матрона ўрэшце дабралася і да НКВДіста, скаблянула яго. Раней яна больш праязджалася па ім, маладым, зрэдку даставалася Алексею Івановичу, культурна паводзіла сябе толькі з хворым начальнікам штаба, да яго звярталася як сялянка да настаўніка, паважліва: «Навум Барысавіч». Золатаў пашкадаваў, што зачапіў языкатую бабу, але не пакрыўдзіўся за яе наскок, павярнуў на жарт. Камандзір спаў споднім, таму пры жанчыне не вылазіў з-пад кажуха. Бяскрыўдныя сваркі Баслычыхі з Ігарам, з камандзірамі ўзводу, з партызанамі і з ім заўсёды забаўлялі. Жанчына ўносіла ў іх суровае лясное жыццё нейкую хатнюю атмасферу, па якой, напэўна, кожны сумаваў. Пасля Ігар і Золатаў галіліся. Свяшчэнная працэдура, але таксама забаўная. Ігар меў звычайную брытву савецкага вырабу, і як Алексей Іванович яе не напраўляў, не брала яна рыжаватай маладой поўсці. Перад галеннем ён часта жартаваў: «Навум, завязвай мне канец тугім вузлом». У Золатава брытва была адменная, нямецкая ці шведская, але нават Брагінскаму не даваў ён свае брытвы, груба жартаваў: «Дзве рэчы нельга давяраць самаму лепшаму сябру — брытвы і жонкі». Ігар распаліў печку, нагрэў кацялку вады і першы прымасціўся перад невялічкім люстэркам. «Іду на Галгофу. Вазьмі маю», — раптам прапанаваў Золата, здзівіўшы і Кіпені, Брагінскага і Мана, які рэдка калі чаму здзіўляўся. Калі Золатаў пачаў галіцца сам, увайшоў камандзір узвода Мазоўка, дзяжурны па лагеры. Былы калгасны брыгадзір любіў армейскі парадак і заўсёды дакладваў бадзёра, гучна, а тут як бы вінавата пашкроб патыліцу. «Таварыш камандзір, затрыманы невядомы, у самім лагеры ўжо». Ману страпянуўся: «У лагер прабраўся чужы чалавек, ЧП? А паставыя твае што рабілі, спалі?» «Да чорт яго знае, як ён прабраўся, без дакументаў, але з пісталетам. О, Вальтер, бельгійскі!» — не без шкадавання перадаў камандзіру пісталет. «Вясёленькая гісторыя!» — выгукнуў Ігар. «Так ён мог і ў нашу зямлянку валіцца, пакуль мы спалі. Ну, дык і спытаў Ляўшына, той каля прыбіральні яго сустрэў: «Дзе, кажа, ваш камандзір?» Ман мацюкнуўся: «Начальніка каравула пад арышт, кажа, з Мінска, падпольшчык». Золатаў застыў з брытвай: «Падпольшчык?» І тут жа сцёр са шчакі мыла, склаў брытву, вочы яго загарэліся, што ў лаўца, які пачуў здабычу. «Ну, во ён! Не прымусіў сябе доўга чакаць, хіба не казаў я, што з'явіцца?» «Хто з'явіцца, адкуль з'явіцца?» «Нічога ён такога не казаў». Правда, пасля радыёграмы Панамарэнкі гаварылі пра яго людзей, ніводзін з трох не вярнуўся, не перадаў звестку. І хоць Мана спрэчваў сцвярджэнне штаба, што немцам удалося сапраўднае падполле замяніць правакацыйным, ён мусіў пагадзіцца, што становішча ў горадзе складана, і згадзіўся на тое, каб правесці разведку сваімі людзьмі, былымі мінчанамі. «Сюды яго!» Грымнуў Золатаў, адчуўшы сябе гаспадаром становішча. Прываліла яго непасрэдная справа, знаёмая, любімая, па якой ён сумаваў.